căutat ceva să mă împlinească. Pace să am pentru tot ce ascundeam. Jos pe genunchi eu am găsit tot ce aveam nevoie. Tu m-ai ridicat și ochii mi-ai deschis. Eu nu știam că există împlinire, dar te-am găsit, eu te-am găsit. Nici nu visam că se poate mai bine, dar te-am găsit, eu te-am găsit. Tu îmi scrii acum. Fără rost. Oh, jos pe genunchi.